زرت أهفاك إن باني حماك ملسا حك بقاش دريخ للموتسا نش قرتي عيم عتسمي عيم تعمار شل أهفاك عمري مش متجبرين فيها كئب عفير أخرها ما نشار بحضر مشتاكر يا كل اشتاقك شئت لبال قيمة عتسمها مش قرتي محبس بحوشن شابور بلي يوم شلوشن لما سكرا حبس بحوشك شبور بلي يوم شلوشك الباقي منا לך היא משאירה רק צער וכאב לה לא אכפת ממך אותך היא מתישה את כולך היא מכניעה בתוך דפי הזמן שם אשאיר מכתב שמישהו אחר לא יתאהב ולא ייתן עצמו ידע סודות של לב אוהב נשארתי מחפש בחושך שבור בלי יום של אושר למה זה קרה? נשארתי מחפש בחושך שבור בלי יום של אושר אין באמונה אם תתרמו את סמה אהבה אין בטיפה של נחמה בוגדני האהבה הפכה אותי למשוגע אם תתרמו את סמה אהבה אין אדם שבו היא לא נגרה אם תתרמו את סמה אהבה אין בטיפה של אין אדם שבוי לא נגע אדם שבו היא לא נגרה.